Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Лагер. Чытае Зінаіда Бандарэнка. Хлопцы ўжо зараблялі, і нехта з іх пераслаў мне крыху грошай. О, якая я чулася багатая. Я купіла ад некага акуляры, бо іначай ўжо не магла чытаць, і заказала манашанькам у лагеры паніхіду па тату. Ім не плацілася, але звычайна куплялася ў лагернай краме крыху цукеркаў, якіх сухарыкаў калі былі, і пасля па ўсіх правілах адпраўленай паніхіды частавалася прысутных на ёй людзей. Я крыху забегла наперад, гэта ўжо мусіць было па смерці Сталіна, ці цесна перад гэтым. Як жа мы былі галодныя, як жа хацелася бульбы, звычайнай паранай бульбы, якою на Беларусі кормяць свіней. Калі нашую брыгаду бралі ў овощахранілішчах, дзе былі прадукты для начальства, дык мы на іх накідаліся. «Пані Ларысачку, а можна нам красты?» – пыталіся дарагія ўкраінкі. «Колькі ўлезе?» – казала я. «Можна нам браць усё з ежы і лахманоў, каб не замерзці. Гэта ніякі грэх. Нам яны адабралі ўсё». Часам прысылалі цыбулю з горкага, і мы на яе накідаліся. Елі яе, як яблыкі, грызлі, не адчувалі, што яна горкая, так смакавала. Часам была морква, а часам капуста, якую мы з'ядалі галоўкамі, і нас здувала. Казалі, што найгорай было тут пасля 45-го года. Быў голад, і людзі мерлі, асабліва тады паміралі людзі з Прыбалтыкі. Яны не так былі звычаныя на мучэнні. Трупаў не аддавалі, хавалі іх між сабою, каб атрымаць на іх пайку. Кажуць, нехта зрабіў пабег. Яму хапіла сілу толькі дабегчы да поля з турнэпсам. Ёсць на поўначы такая вадзяная бручка. Там ён і за страх. Еў без памяці, еў з пяском той турнэпс, і калі яго наганяючы застрэлілі і разрэзалі, бо ўсё ж па-навучнаму, дык у жываце гэтага насмерць выхудлага шкілета было столькі турнэпсу, што па-навуковаму гэта было зусім неверагодна. Раз у тое овощахранілішча прывезлі бульбу з Беларусі, як жа мы на яе паглядалі. Канвой выдаўся не з горшы і дазволіў нам у нейкім брудным бядры яе зварыць. Елі мы яе як торт, як найбольшы далікатэс. Аднолькава смакавала яна прадстаўніцам усіх нацыяў. Па бульбінцы мы яшчэ схавалі. Нейк перайшлі шчасліва шмон і перанеслі іх нашым хворым у зоне, як пераносілі часта і цыбулю, часнык, ці нешта, што можна было з'есці. Голадам і тэрорам трымалі нас, як абцугамі. Ёсць у гэтай дзяржаве такі народ, блатныя. Яны жылі ў асобных бытавых лагерах. Гэта жудасны элемент, які прайшоў усе грахі, усе забароненыя рэлігіяй, чалавечымі абычаямі гадасці жыцця, пачынаючы ад забойстваў. Можа, гэта быў і пратэст супраць савецкага ладу, але гэты лад выкарыстоўваў і іх супраць нас, так званых контраў ці іншага ідэйнага элементу. Адным словам, супраць нармальных людзей. Блатныя ў сваіх лагерах галадалі, і ім усё роўна гінуць, дык лепей ўжо там, дзе палітычныя са сваімі пасылкамі. Вось хапіла якой-небудзь блатной фені аб'явіць на ўвесь голас, што яна не савецкі чалавек, а, напрыклад, унучка Трумана. Ён быў тады прэзідэнтам. Як яе хапалі, кідалі ў вязніцу і давалі за такую здраду любімой родзіне роўна 25 год. Пасылалі іх, безумоўна, ў нашыя лагеры. Гэтыя Труманавы сваячкі былі найгоршым жахам для нас, ад іхняга слоўніка пачынаючы. Яны маглі абакрасці, забіць і зарэзаць. Максімальны іх срок ад гэтага не меншыў, не большыў. У іх была свая гутарка, пераплеценая рознымі варыяцыямі самага рускага мата. Вось такіх ставілі над намі брыгадзірамі, карацелямі. Анна Петровна Скрипнікова, з якой я сустрэлася ў Мардоўскай АССР, у Дуброўлазе часам высказвалася шчыра аб лагерным начальстве ці парадках. Яе тады саджалі ў бур, а з ёю блатных, якія накідаліся на старушку, была ў лагерах 22 гады і разбівалі ёй да крыві голаў. Пасля ўкраінкі на адным з этапаў, у якім наслалі на іх блатных, такі далі ім адпор. – так іх збілі, што гэтую практыку крыху прыпынілі. Але блатныя любілі адважных людзей, такіх, якіх праследавала начальства. Для іх, напрыклад, трапіць на дошку гонару ў лагеры быў найбольшы ўстыд, калі яны былі так званыя законнікамі. Не любілі працаваць, казалі, калі нешта трэба было раскідаць. Бурыць не строіць, сэрца не баліць. Вось, мусіць, з гэтых меркаванняў яны добра даволі адносіліся да мяне. Памятаю такую адну Каську, чорную, высокую, якая аднойчы з гонарам заявіла, што яна паважае мяне, бо я такая ж адважная, як і яна, нікога не баюся, і пачала мне расказваць, як яна задушыла ля ўборнай сваю падружку, а пасля памагала забіць яшчэ некага, налічыла 6 чалавек. Я ўзялася за голову. Да яе ніколі не дайшло б, што я мінала чарвяка на сцежцы, бо і ён хацеў жыць, і што адвага мая з іншых жоралаў і зусім процілеглых мэтаў. Калі нас, неспакойны элемент, мелі адвозіць на новую зямлю, так казалі, дык Фрыма Барысаўна, прозвішча забылася, якую судзілі як яўрэйку, што хацела атруціць студні ў Ленінградзе і гэтак далей, усё, безумоўна, выдумка. Вось яна і спалохалася, што там яе блатныя зарэжуць. Блатныя абурыліся, прыйшлі да мяне і кажуць: «Не бойцеся нас, мы вас паважаем, і калі вас павязуць з намі на новую зямлю, мы вас не скрыўдзім, а вось тую Фрыму Барысаўну, б, мы тут прыкончым на месцы». Мусіць, Фрыма Барысаўна адкупілася неяк у начальства. Яе нікуды не выслалі, а нас выслалі ў абісь з блатнымі, але гэта пазней. А тым часам у мяне ішла перапіска з мужчынскімі лагерамі. Пасля я пачала звязваць сяброў між сабою, каб былі кантакты і поўная цэласць у нас. Пісалі ўжо ўвавсю і нашыя дзяўчаты, сядзелі за гэта ў бурах, але пісалі, так было лягчэй жыць. У нас стварылася цесная беларуская сям'я. Мы як толькі маглі падтрымоўвалі сябе ўзаемна. Часта, калі мы праходзілі каля першага, напрыклад, ОЛПА, на працу, дык сябры пазнавалі мяне, яны выходзілі амаль да дроту і розна мне паказвалі жэстамі сваю еднасць, стойкасць і братэрства. Я, безумоўна, мала што бачыла праз слёзы, а дзяўчаты нават і стукачы да гэтых праяваў беларускай сямейнасці адносіліся амаль жа набажна. Сям'я наша была сапраўды нечым набажна ўзнёслым, вартым нашай маці Беларусі. Толькі гэта было да пары. Вораг спалохаўся і пачалі вербаваць розных шапавалаў, дэзарыентоўваць і іншых палохаць і раскідаць па другіх лагерах. Нічога добрае ніколі не гіне, яно жывое і сяння. Не памылюся, калі скажу, што беларусы трымаліся найболей шляхотна і найцясней. Час поўз, прыйшла восень. Нас вадзілі на розныя аб'екты часам за 12 кіламетраў. Тады я пісала ў памяці свае вершы. Памяць ніяк нельга было прашманаць надзоркам, сэрцы нашыя і душы таксама. Адзінае шчасце. Калі мне траплялася папера і алавік, дык такая зацішная ад начальства і стукачоў хвіліна, я тады перапісвала свае вершы і думы і рассылала сябрам. Частка душы мае, глюкоза для іх. А як жа жудасна за мною сачылі. Запісачкі пісаліся дробненька, сшываліся малюсенькія і хаваліся ў валасы, у вату бушлатаў, у боты, чаравікі. Адчайныя дзяўчаты клалі поўную рукавіцу запісак і, расшпіляючы шырока для шмону бушлат, так манеўравалі, каб рукавіца не трапіла гадаўкам на вочы. Калі ж разувалі, дык умудраліся два разы зняць з нагі той самы чаравік, каб у другім якраз перанесці запіскі. На аб'ектах, калі недалёка, працавалі мужчыны, дык мы, напрыклад, выносячы торф пры вытарфоўцы, ламалі свае насілкі ці тачкі, работа стаяла, тады адзін з канваіраў валок да іх мужчынаў. Тыя ўмудраліся гіпсам замацаваць у кутку жменю запісак альбо прыбіць іх дошчачкай. Мы лёгка кіркой адбівалі дарагі груз і разбіралі, што таму. Рэшту адносілі ў зону другім. Дзень без запіскі быў сумны дзень. Калі б наша нянавісць не выбівалася ў змаганні, яна ўзарвала б нас як дынаміт. У нас дэвіз «Keep smiling» з ангельскага. Мы ведалі, што плачучы загінем хутчэй. Мы вынаходзілі прычыны для смеху, для забыцця таго, што нас акружала, што магло нас няшчасных чакаць, каб не смерць таго найстрашнейшага з усіх грузінаў ва ўсіх вяках. Воля пахла нам цеплынёй хаты, хлебам, толькі не парфумамі. Мы іх ненавідзілі, уздрыгаліся, калі іх пранюхалі. Справа ў тым, што ўсе чакісты, следавацелі і ўся іх парода вельмі намагаліся пахнуць рознымі гваздзікамі, ружамі і таму падобнае. Яны заглушалі гэтым смурод свайго сумлення, ці такім чынам хацелі выдзеліцца сярод іншых, што смярдзелі потам. Гэтага я не магла разгадаць. І вось доўга для мяне асабіста парфумы напаміналі мне нелюдзяў, як і сабакі. Усе добрыя мілыя сабакі напаміналі мне тых аўчарак, з якімі сустрэлі нас на Менскім вакзале, якія акружалі ў будках нашай зоны і дружна з канваірамі суправаджалі нас на аб'екты работы. І так восень. Разыходзяцца брыгады раніцай, даўгі іх шнур, пахмурныя, як дажлівае неба, канваіры. Нас павялі недалёка, мы ўжо ў час работы адчулі, што нешта здарылася. Канваіры нашыя азвярэлі. Калі нас правялі ў зону, мы даведаліся, што ленты застрэлілі Галю Готас. Гэта была полька. Да сроку 10 год ёй дабавілі яшчэ 3 за нейкую лагерную справу раней, але яна ўжо і гэты срок дапрацоўвала. Які ж жаль! Была ў яе цудоўная дзяўчынка Ната, жыццё і інстынкты куды сільнейшыя за нашыя ідэі, калі цярпенні цягнуцца 10 год, і вось у лагеры былі дзеці і нямала. Гэта былі дзеці жанчын, якіх цяжарнымі забралі з болі, і дзеці з мімалётных сустрэч з шафёрамі падчас пагрузкі пяску на аб'ектах, пры разгрузцы вугалю і таму падобнае. Такое дзіцятка ад украінца было і ў Галі. Лагер наш грозна замоўк. Нянавісць, прага помсты і жах з нашай бездапаможнасці проста пырскалі слязьмі з кожных вачэй. Першымі прыйшлі да мяне полькі. «Што рабіць, пані Ларысо? Што рабіць?» Галю кінулі на вахту, а так, як яна была прахадная і цесная, дык цераз труп хадзілі. Харошай дзяўчынай была Зося Андрушкевіч, вось і пайшлі мы з ёю прасіць, каб далі нам Галіну. Назоры думалі, а пасля папыталіся ў мяне, ці магу заручыцца за спакой у зоне. Я сказала, што магу. Труп нам выдалі. Хутка мы назначылі, што каму рабіць. Былі нейкія кветкі. У зоне хутка появіліся вянкі і таму падобнае. Мы з Зосею мылі цела, маленькая ранка ніжэй жывата і ўсё. Іх брыгада выбірала бульбу тую вадзяную, рэдзенькую. Машына, куды яе ссыпалі, стаяла за гароджаю з вяроўкі, якімі мы самых сябе мусілі заўсёды апярэзваць. Дзяўчаты туды сыпалі бульбу. Пайшла яе высыпаць і Галя. Вось і застрэлілі. Выйшла за агароджу. Дзяўчаты прыходзілі, клалі пальцы на ранку, шапталі нешта, прысягалі. Масквічка Рэгіна Тарасава, якой маці была францужанкай, прынесла з пасылкі вялікі кусок батысту. Наташа нічога не ведала, але ўсё пыталася пра маму. Яе нейк суцяшалі, абманвалі. Вечарам мы палажылі ўсю ў белым Галіну на лагерны брудны возік, прыкрылі яе батыстам і вянкамі, і ўсе праважалі да вахты. Дзіка крыкнула нам надзорка, калі мы апошні раз цалавалі нежывы тварык. «Мы завтра другую прыстрэлім!» Мы горда і моўчкі ўзялі гэта пад увагу з разлікам некалі ім адпомсціць. На вахце паводле лагерных правілаў малатком яшчэ ударылі труп па галаве, а можа жывая, альбо прыкалолі штыком. Пасля павязлі яе на мужчынскі ОЛП для ўскрыцця. У савета ўсё па-навучнаму. Зося Андрушкевіч хацела ўдачарыць Галіну Наташу. Ёй не дазволілі. Аўдыёкніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.